Vertigo. Hazırlayan ve sunan Beyti Engin. Bir gün belki hayattan geçmişteki günlerden bir teselli ararsın. Bak o zaman resmime, gör akan o yaşları. Benden sana son kalan bir küçük resim şimdi. Cevap veremez ama ağlar yalnızlığına. Ve işte arda kalan bir avuç anı şimdi. Koyup da bir başıma bırakıp gittin beni. Bir gün belki hayattan geçmişteki günlerde bir teselli ararsın. Bak o zaman resmime, sen yalnız değilsin. Biliyorum neredesin. Bu üzerdi beni, yaşasaydım ve görseydim. O yaşları sevgileri yarınlara bıraktınız. Çekingen, tutuk, saygılı. Bütün yakınlarınız sizi yanlış tanıdı. Bitmeyen işler yüzünden. Ki siz böyle olsun istemezdiniz. Bir bakış bile yeterken anlatmaya her şeyi, kalbinizi dolduran duygular kalbinizde kaldı. Siz geniş zamanlar umuyordunuz. Çirkindi dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek. Yılların telaşlarda bu kadar çabuk geçeceği aklımıza gelmezdi. Gizli bahçenizde açan çiçekler vardı. Gecelerdi ve yalnız vermeye az buldunuz yahut vaktiniz olmadı. Başımda saçlarım kardı, deli rüzgarlarım vardı. Ovalar bana çok dardı. Dağlardır dağlar, dağlardır dağlar. şehirler bana bir tuzak, insan sohbetleri yasak. Uzak olun benden uzak, benim meskenim dağlardır dağlar, dağlardır dağlar, dağlardır dağlar. Kalbime benzer taşları, heybetli ötler kuşları, göğe yakındır başları, benim meskenim. Dudaklarımı kanatırcasına ısırıyorum günlerdir. Her sözcük dilimin ucunda bir küfre dönüyor çünkü. Bir gök gürlese bari diyorum, bir sağanak patlasa. Bitse bu sessizlik, bu kirli yapışkanlık bitse. Ama bir tufan az mı gelir, yoksa yine de yırtılan ve parçalanan bir şeyler olmalı, mutlaka. Hiç durmadan yırtılan ve parçalanan bir şeyler. Oysa ne kadar sakin bu sokaklar ve bu kent ne kadar dingin görünüyor bana şimdi. Gökyüzü. Gidenler nerede kaldılar? Özledim gülüşlerini. Bir kenti güzelleştiren yalnız onlardı sanki. Onlardı çocuklara ve aşka ölesiye bağlanan. Kadınları güzelleştiren herhalde onlardı. Tükürsem cinayet sayılır diyordu birisi. Tükürsek cinayet sayılıyor artık. Ama nerede kaldılar? Özledim gülüşlerini onların. Uzun uzun bakıyorum kıvrılan sokaklara. Tek yaprak bile kıpırdamıyor nedense. Ve tek tek söndürüyor ışıklarını varoşlar. Alnımı kırık bir cama yaslıyorum, kanıyor. Kanımın pıhtılarında güllerin serinliği. Ve fakat bir cellat gibi yetişiyor pusudaki. Dilimin ucunda küfre dönüyor her sözcük. Yaşamak neleri öğretiyor? Düşünüyorum. Okuduğum bütün kitaplar paramparça. Çıkıp dolaşıyorum akşamüstleri bir başıma. Bir uçtan bir uca yalnızlıklar oluyorken. Bulvar kahvelerinin önünden geçiyorum. Sırnaşık aydınlar. Arabesk hüzünler. Bir gazete sayfasında sere serpe bir yosma. Sesler gittikçe azalıyor. Kuşlar azalıyor. Ve ne zaman yolum düşse vurulduğun yere, kızgın bir halka oluyor boynumda o sokak. Hüznü yalnız atlarımız duyuyor artık. Biz çoktan unutmuşuz böyle şeyleri. Ama içimde bir sırtlanın dalgın duruşu ve dilimin ucunda küfre dönüyor her sözcük. İçimde zapt edilmez bir kırma hissi. Dizginlerini koparan bir at sanki bu. Soluk soluğa kalıyorum. Her sonbahar. Ve sevgilim ne zaman hoşgörülü olsa bir yolculuk düşüyor aklıma. Gidiyorum. Bütün gençliğim böylece geçip gitti işte. Ama hala bir şeyler var vazgeçemediğim. Hangi duvar yıkılmaz sorular doğruysa? Bir gün gelirsek hangi kent güzelleşmez? Şiirlerim bir dostun vurulduğu yerde yakıldı. Geri almıyorum külleri. Yangınlar çıksın diye. Devriyeler çıkar şimdi. Bütün ışıklarını söndür. Sorduğum hiçbir soruyu geri almıyorum ey sokak. Ve dilimin ucunda küfre dönüyor her sözcük. Dudaklarımı kanatırcasına ısırıyorum günlerdir. Bir gök gürlese bari diyorum. Bir sağanak patlasa. Bitse bu kirli ve yapışkan sessizlik. Hiç gitmesem. Oysa ne kadar sakin sokaklar, kent ve bütün yeryüzü. İpince bir su gibi sızıyorum gecenin tenha göğüne. Sessizce çekip gidiyorum şimdi. Sessiz ve kimliksiz. Belki yine gelirim. Sesime ses veren olursa bir gün. Canımı yoluna koydum, mimoza çiçeğimsin. Kanatlanıp göğe uçma, uçma sevdiceğim. Avcın değilim ki senin, kaçma sevdiğim. Yıktın dağlarımı yıktın, mimoza çiçeğimsin. Başkası okşanıp sevilmez, delirme sevdiceğim. Yaktın ciğerimi yaktın, yapma sevdiğim. Okşayamam ben seni, mimoza çiçeğimsin. Alaca karganın gülüsün, ellerin çiçeğisin. Değişmem dünyaya seni, gitme sevdiğim. Yıktın dağlarımı yıktın, mimoza çiçeğimsin. Başkası okşanıp sevilmez, delirme sevdiceğim. Yaktın ciğerimi yaktın, yapma sevdiğim. Çekilmez bir adam oldum yine, uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine, çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferki gibi haksızım. Sebep yok, biliyorum, olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgili. Seni kıskanıyorum, beni affet. Beni affet sevgili. Beni affet. Hiç fark ettiniz mi? İnsanlarımızın kimi zaman ne kadar acımasız, ön yargılı ve mutsuz olduklarını. Ne kolay değil mi? Terk etmek. Ya da bir kadın, bir erkeğin asla üzülmeyeceğini düşünmek. Gözyaşlarında değildir aslında acılar. Kimi zaman insanın en derinlerinde başlar yangınlar. Saat gecenin biri, elimde boş rakı kadehleri. Saat gecenin bini, sabahın ilk saatleri ve hala içki. Yeni bir kadın, yeni bir vücut, yepyeni bakışlar ve aynı çıkışın düşüşü. Alışkanlık. Aynı doğan güneşe aynı çişli uyanmalar. Tuvaletteki rahatlama. Bir gece önceki sevişmeden daha güzel gelmekte. Aşk doğmadan bir ilişki daha ilk haftasında bitmekte. Saat sabahın dibini gösterdiğinde alışkın bakışlar, bildik bir isim, zırıldayan telefonun yeşil ekranında bir anlık düşünce geçiyor. Açmasam, duymamış olsam, şu telefonu fırlatıp atsam, yalnız kalsam, soğuk yorganın altına tek başına dalsam, ısıtsam, uyusam, uyanmasam derken bilmedik bir bakış çıksa gelse ve bana gel dese gitmesem. Gitsem önce benimle ruhuyla sevişse, sonra kulağıma eğilip ben seni sevmeye, beni sevmene, her gününü süslemeye geldim. Git desen de gitmeyeceğim dese ve gitmese. Aşkla, ya aşkla dön gel affettim. Kendini akla, sen de aşkla, yalnız aşkla dön gel. Yap gel, bildiğin ne varsa sat gel. Gözüm yok para pulda, yalnız sanadır bu hasretim. Dön gel, vaktimiz daraldı zaten. Şu yalan dünyada yen inadı sevdiğim. Yap gel, bildiğin ne varsa sat gel. Gözüm yok para pulda, yalnız sanadır bu hasretim. Dön gel, vaktimiz daraldı zaten. Şu yalan dünyada yen inadı sevdiğim. Arzularım muayyen bir haddi aşınca ve sözler kulaklarıma sağırlaşınca bir ihtiras duyup vahşi maceralara çıkıyorum. Bulutları aşan dağlara. Tanrıların başı gibi başları diktir. Bu dağları saran sonsuz bir genişliktir. Ben de katıp vücudumu bu genişliğe, bakıyorum aşağılarda kalan hiçliğe. Bu dağların bir rakibi varsa rüzgardır. Rüzgar burada tek başına bir hükümdardır. Burada insan duman gibi genişler, büyür. Bu dağlarda ıstıraplar, sevinçler büyür. Buralarda her düşünce sona yakındır. Burada her şey bizden uzak, ona yakındır. Burada yoktur insanların düşündükleri. Rüzgar siler kafalardan küçüklükleri. Yanağıma çarpar kanatlarını ve anlatır mabutların hayatlarını. Ara sıra kulağını bana verdi mi, ben de ona anlatırım kendi derdimi. Ey dağların dertlerini dinleyen rüzgar, benim artık yalnız sana itimadım var. Gelmiş gibi uzaktaki bir seyyareden yabancıyım bu gürültü dünyasına ben. Etrafımın sözlerine asla aklım ermedi. Etrafım da bana asla kulak vermedi. Senelerden beri hala anlaşamadık. Ben de kestim anlaşmaktan ümidi artık. Gözlerimde hakikati sezen bir nurla ve etrafımı süzüyorum biraz gururla. Bir dürbünün ters tarafı gibi bu dünya. En büyük şey, en asil şey küçülür burada. Burada yalan para eden biricik iştir. Burada her şey bir yapmacık, bir gösteriştir. Kimi coşar, din uğruna geberir. Yalan. Kimi gider vatan için can verir. Yalan. Bir filozof 70 eser yazar. Yalan. Bir kahraman istibdadı ezer. Yalandır. Şairlerin büyük aşkı fani bir kızdır. Bu dünyada herkes sinsi, herkes cılızdır. Ne hakiki aşktan burada bir çakan vardır, ne de onu görse dönüp bir bakan vardır. Her büyüklük bir cüzzam gibi dökülür burada. En muazzam ölüm bile küçülür burada. Benim kafam acayip bir dima taşıyor. Her dakika insanlardan uzaklaşıyor. Zaman zaman mağlup olsam bile etime. İnsan olmak dokunuyor haysiyetime. Büyük, temiz bir arkadaş arıyor ruhum. İşte rüzgar, şimdi sana sığınıyorum. Asaletin yeri yoktur gerçi hayatta. En asil şey seni buldum kainatta. Güneş gibi ne bin türlü ışığın vardır, ne süse ne gösterişe bir baktığın vardır. Deniz gibi muamma yok derinliğinde. Bir ferahlık, bir saflık var serinliğinde. Bir dev gibi küçük mızmız sesleri yersin. Allah gibi görünmeden hüküm sürersin. Düşmanıyım ben de cılız güzelliklerin. Rüzgar, bu dağ başlarında çırpınan serin, kanatların gökyüzünde akan bir seldir. Bana kudret ve cesaret veren bir eldir. Beşerlikten uzaktayım senin ülkende. Senin gibi azamete aşığım ben de. İşte rüzgar, senin gibi ben de deliyim. Islıklarım senin gibi inlemelidir. Ve herkes beni ürpererek dinlemelidir. Rüzgar, sana, yalnız sana benzemeliyim. Sokaklarında torba torbasında umut, torbasında insana dair ne varsa. Yalnız değilsin eskici, bir sabah güneş doğar. Sevgiden tuğlalarla yeniden kurarız bu kenti. Yalnız değilsin eskici, bir sabah güneş doğar. Acıya yeni bir güne başlıyor umarsızca. Bu kent yorgun düşmüş bunca acıya yeni bir güne başlıyor umarsızca. Yollara torbasında umut, torbasında insana dair ne varsa. Bir tek eskici düşmüş yollara torbasında umut, torbasında insana dair ne varsa. Yalnız değilsin eskici, bir sabah güneş doğar. Sevgiden tuğlalarla yeniden kurarız bu kent. Yalnız değilsin eskici, bir sabah güneş doğar. Sevgiden tuğlalarla yeniden kurarız bu kenti. Müzik. ölümüm senden olur. Bilinsin, ne uçsuz bir kan akışı, ne buğusu kadehte rakının, ela ve sonsuz bir teneşir uykusu, gözlerinin ağlamaklı bebeğini. Acemi zamanlar silinsin, ölümüm senden olur, bilinsin. Sen istesen aslında bütün kafiyeleri eskitirsin. Aklında kalmayacak aklın, başka kollar, başka sarılmalar ve her defasında al sancak. Platonik rutubet kokacak. Aklına bir fikir gelecek. Bir çift iri memenin kuşkusuna fidye vereceksin. Bütün iklimlerin feri silinsin. Ölümüm senden olur. Bilinsin. Gözlerin bir içim çaydı Bizans'ta. Gözlerin ela teneşir uykularıma kapanan kırık pencere. Thank you. ver beni unuttuğun an. Göç eder şarkılar bana güldüğün an. Buzullar erir tenimde, aşktır aldatan, aldatıp da ayıran. Gökten yere vurduran, bırak acıları İçime alayım. Taçlarında okşa, ruhuna dolayım. Acıları bırak, sevdana adayayım. Ölümle okşa, çiçeklerde kanayım. Ölümle okşa, çiçeklerde kanıyor takvimden gamsız, ağaçsız, evlatlarını döver gibi seven bir sonbahar. Güvertesinde adresini şaşırmış kayıp bir Nisan yağmuru. Ömrümün sol anahtarısın, Hazan makamının kapısını açan. Ne nisanlar gördüm ben. İlkbahardan kaçarken bir mızrapa tutunan. Ne bileyim ben. Böyle bir şeydir herhalde. Bir mevsimin şarkısı. Ya da mevsimlik bir Vivaldi sancısı. Ekim-Kasım işlerini öğrenirken bir keman. Ağlamayı bir de. Şarkıya söz yürür. Yeşile aldanır suyun kudreti. Ve sen hiçbir zaman sol anahtarı yaptıracak bir çilingir bulamazsın. Bana kalırsa sen ömrünün sonuna kadar o şarkının kapısında kalacaksın. Her şey çok basit. Denize doğru 3-5 dakika yeter. Derdimi anlatmaya zaten çoğu şey değmez. Çok konuşmaya, denize doğru. Denize doğru. Düşlerimde bile kaçtım denize doğru. Aslında kaçmak değil, sevgiye koşmak. Sessizdiler ama çoktular.